وسلم مال کے خرچ کرنے میں کھلی ہوا سے زیادہ سخی تھے. جب ہوا کھلتی ہے تو ہر چیز پر گزر جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس سے زیادہ تھا کیونکہ ہوا سے, اور آپ جو کچھ خرچ کرتے تھے وہ جسم روح دونوں کے لیے غذا ہوتا اور دونوں کی قوت و توانائی کا سبب بنتا تھا. روایت کی ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت کی کہ اس میں رمضان میں جبریل امین کے دور آپ کے ساتھ دور کرنے کا ذکر ہے. اس سے بخاری نے اشارہ کر دیا کہ قرآن کریم کا نزول رمضان میں ہوا. قال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جبریل کا آنا آپ کے ساتھ دور کرنا یہ قرآن کی, یہ وحی الہی کی عظمت کی دلیل ہے. ہمارے نزدیک پہلی ہی تقریر ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے. وہ کس ناظری مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا ابو الامام حكمنا في قال قلنا شعر عن زهري قال قلنا بن جعل بن جعل بن جعل بن مسلم بن عبد الله بن باس رضي الله عنهما اخبره ان ابا سفيان نهى من اقرا ان هرقل ارسل اليه من قريش مقام كجاع بن الشام في مده بن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند في ابا سفيان كفار قريش مقدرون به رياء فدعاهم ثم اجتماعهم وظلموهم وجمعوهم ثم دعاهم دعا ترجمانه فقال ابن قرب نسم جعل من يزمنون قال ابو سفيان فقلنا قرب نسم فقال ابن مطلب واصحابه فجعل من دراهم ثم قال لترجمانه قل لهم نساء هذا هذا الرجل فان كذبا فكلموه والله خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستخبر قال ذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا فانظروا الی فارسل مختتن وسأله عن العرب فقال یختتن فقال هرقل هذا مكالمة قضاها رسول مكتبه هرقل صاحب له بالنية وكان نبيله في العلم السارة هرقل الى حمصة فلم يرم حمصة تاتا قدام سامي وفقراه هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم انه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم عشوي دسكر كل يوم حمصة ثم امر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم فلا على الرسل وان يثبت يثبت منكم فتبايعوا هذا النبي فعصى اسلام الماسي من الله قد الله قد غلقت ثم فلما راى نفرتهم فلما راى هرقل نفرتهم واسمي ايمان قال قم عني فقال اني قد مقالت انت نفرت به اختبر بها شدتك مع دينك قال الله فسجدوا له رب العالمين فكان ذلك اخر الشهر من هرقل قال ابن عبد الله رواه الصالح بن قسم ثم عمر عن الزهري ہرقل کہلاتی ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے 12 جگہ تخریج فرمائی ہے. بدلوان کتاب التفسیر اور کتاب الجہاد مفصل و مطول اور باقی مواضع میں مختصرا علی قدر الحاجہ ہے. ان ہرقل ارسل الیہ, ہرقل نے ابو سفیان کے یہاں آدمی بھیجا. یہ شاہ روم کا نام کا کسرہ اور را کا فتحہ، اور اسی طرح ہا اور قاف، ہا کا کسرہ اور را کا فتحہ اور قاف کا سکون، اور اسی طرح ہا اور قاف دونوں کا کسرہ اور را کا سکون، دونوں صورتیں جائز ہیں. اس کا لقب قیصر تھا. زمانے میں لوگ بادشاہوں کو ان کے احوال کے اعتبار سے مختلف القاب سے مرقب کرتے تھے، اور وہ ان القاب سے جانے پہچان جاتے تھے. شاہ روم کو قیصر، شاہ فارس کو کسرا، اور شاہ مصر کو عزیز، شاہ اسکندریہ کو مقوقس کہا جاتا تھا، اور مختلف، اور شاہ عبشہ کا لقب نجاشی تھا. ارسل الیہ فی رکب من قریش، ابو سفیان کو وہاں آدمی بھیجا اس حال میں کہ وہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ تھے. رکب جمع ہے راکب کی، جس کے معنی ہے سوار، قافلہ مراد. حاکم کی ایک نیم میں اس کی تعداد 30 آئی ہے. وکان تجارم بشام، تجار بدن میں تا و تشدید الدین، اور تجار بکسرت تا و تخفیف الدین مفتوحہ، دونوں جائز. جمع ہے اس کا مفرد تاجر. فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف، اس مدت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے طے کی تھی، مراد اس سے مدت صلح حدیبیہ. قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت سے پہلے آپ کو صادق امین کہتے اور آپ کا بڑا احترام کرتے. نبوت ملنے کے بعد آپ سے عداوت شروع کر دی. آپ کے ماننے والوں کو ایذا پہنچانے لگے، اور آپ کے مقابل میں ہر اس بات سے خوشی کا اظہار کرتے جس سے آپ کے لوگوں کو کسی درجے میں بھی اذیت پہنچ سکتی ہے. بحرام چوبی نے ساسانی سلطنت کو کسرا سے چھین لیا، تو کسرا نے شاہ روم سے امداد مانگی، اسے مدد کر کے اس کا ملک واپس دلا دیا. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ہرقل سے پہلے جو حاکم تھا جس کا نام موریقس تھا، اس کو فوقس میں 602 عیسوی میں قتل کر ڈالا، حکومت پر قابض ہو گیا. خسرو پرویز نے اپنے محسن کے احسان کا بدلہ دینا چاہا، اور فوقس سے جنگ شروع کر دی. ادھر ہرقل جو اس وقت رومیوں کا بادشاہ بن چکا تھا بھی اچانک انقلاب میں آیا, جس کی تفصیل آگے آ رہی. یہاں یہ ہوا کہ خسرو پرویز نے جمہوری پس اور اس کے ماننے والوں پر حملہ کیا تو اس کی نیت بدل گئی اور وہ بازنطینی سلطنت کے ہضم کرنے پر آمادہ ہو گیا. یونانی اس وقت آتش پرست تھے, اہل مکہ ان کو اپنی قریب سمجھتے تھے, اور رومی اہل کتاب تھے وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب سمجھے جاتے تھے. مشرکین نے مکہ میں خوشیاں منائی اور یہ کہا کہ ہمارے بھائی ایرانی غالب آ گئے ہیں اور رومیوں کو ختم کر دیا ہے, ہم بھی تم کو ختم کر دیں گے. قرآن کریم نے اس وقت بالکل خلاف توقع اعلان کیا. الف لام میم غلبت الروم, الف لام را الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی دین السنین لله الامر من قبل ومن بعد ومن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکے کے دری کوچوں میں اس آیت کو اعلان پڑھا تو مشرکین مکہ کہنے لگے ہیں بزر کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے, لاؤ بیچ بیچ کا ایک عدد لے لیں اور بازی لگا لیں, اگر اس عدد پر رومی غالب آ گئے تو تم بازی جیت جاؤ گے ورنہ ہم جیت جائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 سال کی مدت مقرر کر دی, اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے اور پھر قریش آپ کے اور آپ کے رفقا کے جانے دشمن بن گئے اور طرح طرح سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کی سرکشی کو توڑنے کے لیے بہت سے دفاعی اقدامات کیے, جس کے نتیجے میں قریش کے ساتھ عام حالات میں بعض وقت جنگی صورتیں پیش آ گئیں. یہ آئندہ ہم بتائیں گے کہ حضور کی ساری جنگیں دفاعی تھیں یا بعض کا تعلق اقدام سے تھا اور آپ نے ابتدا کی تھی. بہرحال بدر میں مسلمان غالب آئے، احد میں اقتدار مسلمانوں کے غلبہ ہوا لگی، فرمانی نبی کے نہ ماننے کی وجہ سے آخر ناکام ہو گئے۔ جنگ خندق ہوئی سن پاک میں، اس میں مسئلہ برابر رہا، تم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ ارادہ فرمایا قریش نے مزاحمت کی، بلاخر مختلف رد قد کے بعد سنا ہوئی اور یہ طے ہوا کہ 10 سال کے لیے جنگ بند کی جائے گی۔ جس وقت یہ صلح ہوئی ہے اسی وقت روم کا بادشاہ قیصر ساسانی بادشاہ کے مقابل مغالب آیا، اور قرآن پاک کا وعدہ پورا ہوا۔ قیصر کا پایہ تخت فیس میں تھا، وہ وہاں سے پیدل چل کر اپنی شریر کے، جس کو وہ اپنی زبان میں شریر مقدس کہتے تھے، بیت المقدس آیا تاکہ اس کو اس کی جگہ میں نصب کرے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جیلانی نامہ، جس نے آپ نے اسلام کی دعوت دی، ہرق کو پہنچا، تو ہرق نے تحقیق کے لیے معلوم کیا یہاں کوئی اس کی قوم کا آدمی ہے، اتفاق میں اسے قیام اور اس کے ساتھی مل گئے، اس نے طلب کر لیا اور ان سے گفتگو کی پیش آئی ہے۔ آگے آ رہی سے معلوم ہوا بوقت ضرورت مثال حج جائز ہے، علماء نے لکھا ہر طرح کی مثال حج جائز ہے، بلا مان کے بھی اور بنی دوری ہے کہ مان دے کر اتو ہی وہم یا اتو ہی کی زمین ہے مرتے آئے ہیں، اور دن کی طرف اور بھی زمین ضلع ان کی طرف آئے گی، یا پھر یہ ایریا اور یہ لوگ ایریا میں یعنی ضرورت اور اس کے ساتھ ایریا وکسل ہوگا، جیسے تین انڈیا وکسل لام ولیائی تینہ ولکل منگا، اور ایریا بے قصر علی، دونوں طرح سے جائز ہے، اور ایک تیسرا لوگ ایلا یہ سیائی علا، اور اس کے معنی بھی بیت اللہ یا بیت مانا میں عبرانی زبان اللہ کا نام ہے۔ مسند ابو یعلا نے الیا علی سے الاسلام تاریخ کے ساتھ واقع ہوا، اسی طرح سے مسند ہے، اور اسی طرح امام نووی شرح بخاری اور سبھی مسلموں نے کیا، لیکن انہوں نے تہذیب لغات میں الفیلا لہر کی تاریخ بہر سے لیا اس ٹائم میں کیا، اور پھر اس کو غریب قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نوری کے قلم کی غلطی ہے، بظاہر انہوں نے انصاف نے سمجھ کیا، امام نووی نے سب کچھ مسند علی اعلیٰ سے نقل کیا ہے۔ مسند علی اعلیٰ نے الیا لیا عین الف المنبودا ہے، ابتدا میں اسلام تاریخ کا ہے، ابو سفیان کے پاگت میں جس نے بلایا وہاں لب ہوگا نہ اور اس کے آس پاس روم کے اراکین سلطنت کے تم مدام متا کر پھر ابو سفیان نے ان کو اپنے پاس حضرت نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنی ترجمان کو بلایا ترجمان تین لوگوں کی وپتھت تائے جی رب زمین ماں اور وپتھت تائے زمین جی اور اکثر اترجمان من وپت سے لوگ تم لوگ معافی ترجمان جس کی مانا ہے تعبیر انگلوتی ترجمہ کی بات کو اسی لیے ترجمہ کہا جاتا ہے کہ وہ مراد حدیث کو بتاتا ہے. ترجمان میں اختلاف ہے کہ مورد ہے یا عربی ہے. معروف یہ ہے کہ عربی بس ہے اور معصور ہے ترجیح رنگ یا رجی بلغیب سے اس لیے کہ اس کے دام ترجمانی کرنے والے اٹکل کی بنیاد پر مانوتا کی لیکن جب ممالک میں اتصال ہوا اس کے لوگ آنے جانے لگے تو پھر زبانوں کا ترجمہ یقینی ہے نہیں ملے گا. تم اقرب و نسل حاضر لگے تم نصب سے زیادہ نصب کے اعتبار سے مدعی ملیت کے قریب کون ہے؟ یہ اس لیے سوال کیا کہ جو شخص نصب کے اعتبار سے قریب ہوتا وہ احوال سے اچھی طرح واپس ہوتا ہے. خاندانی قرابت ہوتی ہے آج تک قربے نکانی ہوتا ہے بار بار ملاقات ہوتی ہے آمدرس ہوتی ہے اس لیے حالات سے کوئی واقفیت ہوتی ہے. ایسا آدمی بیان میں درو گول نہیں کرتا اس کو خطرہ ہوتا ہے جب میں اس کے نسل عید نکالوں میں تو وہ عید خود میرے نصب کو لگ جائے گا. اللہ لگوں اور نبی نبی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی لفظ شان کبھی قول مضمون کے لیے استعمال ہوتا ہے اس صورت میں اس کے معنی یا زمین یا جائی آتی ہیں جیسے یہاں پر اور کبھی قول محقق کے لیے آتا ہے جیسے آئیں گے کتاب میں آئے گا زان اتانا اور پھر لکھا پر زانا ابھی حرق نے زان کی اس نے تعبیر کیا کہ وہ ابھی تک یقین کی حد میں داخل نہیں ہوا. کالا ابھی سفیان کا کوئی تو انا پربھ نہیں سکے. ابھی سفیان نے کار میں بھی کہا مجھ سے منہ سے سجا جا ان کے قریب قریب مشن ہوں. ابھی سفیان کے جو یہ اکرم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا کے عبد المناف مل جاتے ہیں. آپ کا نصب گرامی ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن حاصل بن عبد المناف اور ابھی سفیان کا نصب ہے ابو سفیان ابن حرب ابن نیاز ابن عبد الشمس ابن عبداللہ سہارا دوں اس کو میرے قریب کرو تاکہ بات چیت آسان ہو. مرغیبو اور پیاری رہے اور اس کے رفقا سے اس کے قریب اس کی قسط کے پیچھے کر دو. واقعی کی روایت میں ہے ابو سفیان کے اصحاب سے کہا انما جاؤ تم انگت کی کرو لے تبدو الگ کد بن کی پالم سائن حالان حال کرتے کد بن کی کرو سے کہو میں شخص نکالنے کس آدمی سے سوال کروں اگر میں اس سے غلط بیانی کرے تو تم اس کی تکلیف تردید کر دینا. کازابا نے مقرر کے لیے کازابا مجرب سے متعدد دینے سے آتا ہے اور اسی طرح سے بتا دیں اور باب تقریب جب آتا ہے تم بات بھی بہت مشکل ہوتا اس طرح سے لگاتا فواللہ لولا الحیاء من ذاکر علیہ کریم لکل اسلام. اب اس اسلام کہتا ہے اگر اس بات کی حیا مجھے تھی یہ لے یہاں سے جا کر یہ نقل کریں گے کہ میں نے غلط بیان کی تو میں آپ کی خبر دیتے ہوئے غلط بیان کر دیا. اب اس اسلام کو یہ یقین تھا کہ ہماری جماعت میں نے تقریب نہیں کرے گی لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ لے کے یہاں سے واپس جائیں گے تو کہیں گے اب اس اسلام میرا ان کے سامنے سن لے گا. چار روایات میں تاکہ تو سنگ بنے اتکرم یہ سردار تھا اس بات سے اپنے کو بچاتا تھا کہ ان طرف غلط باتیں اس سے جائے یا کزب تو ان تھے کیا کزب تو متزم مانا اخبار سے سمت آنا اول ماں سالم ان قال کئی کمی شری کی پہلا سوال اس نے ستیہ بار نے کیا کانا اول ما سألنی اول اگر مرتی ہے تو کانا کا کسی اور اس کی خبر ان قالا ہے جو آگے آ رہا ہے اور اگر میں سے ہے تو کانا کس پر اور ان قالا اس کا اس میں کیسا نسب ہی اس نے تم ان کا نسب تمہارے یہاں کیسا ہے یعنی کیسے سمجھا جاتا ہے کالا ہے بنا دن نسل یہ ہمارے عالم نسب سن کے بات یہاں پر سوال یہ تھے کہ رقم نسب کے بارے میں سوال کیا اس اسلام نے یہ ہم نسب والے ہیں اس سوال سے ظاہر سے ہمیں یہ بات نہیں کہی اس کے بعد تو اپنا بھی نسب نتن تعلیم کی طرف ایسی نسب نعظیم اسی روایت میں روایت میں کچھ ضرورت ہے ضرورت کہتے ہیں ان کے کوہان یعنی ان کا نسب سب سے اعلیٰ ہے. بازار میں میرے تحت سے بھی اس نقل کی ہے اس مواد کالا ہوتی حسن مالا یا بلوالے آدمی طرح سے آگے بتر ہوئی کہ اس کی نکاح کسی کا حسن ہوئی. اس روایت کی نصب کے بعد حسد بجائے حسد کے لفظ آ گیا. یہی روایت آئندہ بطر امام کتاب تفسیر میں آ رہی ہے اور امام مسلم نے بھی تقریب کی ہے. اس میں کیفا ناشا بھی دن کے بجائے کیفا ہاشا بھی ہوئی دکھائے ملاوا سے گئے. امام نووی فرماتے ہیں حسد سے مراد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا لفظ ترجمہ ناشا وہ حسد میں فرق ہے. نصب کے کہتے ہیں اس خاندانی رابطے کے جس سے آدمی اپنے اوپر کے لوگوں تک پہنچتا اور سنا اتنی سلائے گی سنا سکتا. اور حسد سے مراد خاندانی مفاصل بعض خاندانی میں سخاوت ہوتی ہے بعض میں سجاعت ہوتی ہے بعض میں سیاست و قیادت ہوتی ہے غلط مختلف قسم کے مفاصل خاندانوں میں پائے جاتے ہیں. لیکن عادتاً نصب عالی کے لیے احساب کریمہ لازم ہے. اس لیے حسد بول کر نصب مراد لے لیا گیا. قال فهل قال هذا القول ممكن احد قد قبله کیا کسی شخص نے یہ بات ان سے پہلے کہی ہے. ممکن سمرا کریش اور یہ بھی ہو سکتا ہے تمن العرب مراد. اس صورت میں اس سے مسئلہ نکلے گا کہ الخطاب الخطابی یوم یہ مسئلہ مختلف رہا ہے کہ خطاب الخطابی مخاطب کے ساتھ خاص ہوتا ہے یا عام ہوتا ہے. اس لیے جیسے لوگ داخل کے تین دن اقوال اکثر یہاں پر اس بات کے کی تاکید کے لیے آیا ابھی تمہاری کہ پتے سے نیتی کی تاکید کی جاتی ہے. باب علماء یہ فرماتے ہیں تقریر عبارت ہے فہل قال هذا القول منكم احد او لم يقل احد قبله احد قد قبله کوئی دے گا. ہم نے کہا کسی اور نے یہ دعوت نہیں کیا. قال فہل قال آبادی ملک ان کے آبا میں سے بادشاہ بھی رہے ہیں جو کسل نیم ہے تجار اور ملک کے کسل نیم کسل لام شعبہ شفت بادشاہ اور بعض روایات میں ہم ملکہ لکھت نیم اس موصول ملکہ کو علماز واقع ہوا انہوں نے ملاد اول ہی ہے. یہ روایت آئندہ آئے گی اس میں سارے کام کی یاد آئے گی. ہمارے کمبھ وغیرہ کی نیند کے واقع ہوا کوئی جگہ میں نے کہا کوئی نہیں. اس نے چوتھا سوال کیا تو اشراف نہ سے تداؤ میں ڈاکٹر آؤں اشراف ان کا اتباع کرتے ہیں یا دو آپ اشراف کے مراد اعلیٰ درجے کے لوگ جن میں آمدنی سوچ سکتے ہیں اور باپا سے کمزور کشت لوگ دو بار وقت وہ خاندان خالی رکھتے ہیں لیکن اپنی تینوں کشتی کی وجہ سے کمزور اور تروتر سمجھے جاتی ہیں. کوئی قدر دو آپ میں نے کہا ان کے مقدر ہوں دو آپ مطلب یہ ہے کہ عام تباہ کرنے والے کمزور لوگ ہیں، ورنہ موقف اہل وضاحت بھی آپ نے تلے پھر نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی وغیرہ کافر تھے، اعلی کیا بڑھتی ہیں، کل تو بند بڑھ جیتے ہیں، بڑھ چلے جا رہے ہیں۔ کال کال یا سب آدمی سے پسند دینی بار میں کیا کوئی آدمی ان کے دین داخل ہو کر ناراض ہو کر دین سے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ سکھ کا سین کے نماؤں کا ٹھگنے کے ساتھ جائے اس کے مراد ناگواری ہے۔ یہ قید اس لیے لگا دی تاکہ دنیا کی محبت مال کی لالت میں لوٹ جانا یا عورت کی قلم میں لوٹ جانا سفارش کی جائے۔ پال پال کے تم تک پہنے میں بھی دل کبھی بھی کرنے کے لیے ماں پال ساتھ میں کیا اس دعوے سے پہلے کرنے کے میں کہوں گی کسی قرار دیتے تھے اس وقت میں ایسا کیا وزیر دے کے ایسا کیا تھی ان کو متحم سمجھتے، کیونکہ ہمت اگنا درجہ ہے اور جب منتخب ہو جائے گی تو اعلیٰ درجہ خود منتخب ہو جائے گا۔ کال پال ہے کہ آسمس کیا وہ بدل کرتی یعنی وعدہ کر کے اور آج کر کے اس کو توڑ دیتی ہیں، بدلا نہ ہو پائی کی ہے اور ہم اس وقت ان کے ساتھ کیسی مدت بھی کر رہے ہیں، ہمیں معلوم کیا کر دیں گے۔ مراد اس سے مدت سے مجھے بگڑ لیا ہے، یعنی ہم نے ان سے دس سال کی جنگ لینے پر مصالحت کی ہے، معلوم ہے وہاں کیا کریں گے۔ سفیان نے بھی زمین کی آواز کے خلاف کہا تھا، جس نے آج تک کبھی بدہدی نہیں کی ہے، یہ کل بھی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کرنا تھا کہ اس پر کوئی اعتراض کر نہیں سکتا تھا، اس لیے جو سفیان نے کہہ دیا اور تیر چلا دیا۔ خود ہی کہتے ہیں ولم تمکن کرے متن خلفیا سے نگر حاضر تھے، مجھ کو کسی کلمی نے اپنے اندر اس بڑھانے کا موقع سوائے اس کلمی کے نہیں دیا، کہیں موقع نہیں ملا کہ میں کہیں بھی کوئی کلم تنقید میں اسے بڑھا دیتا۔ یہ ظاہر ہے کہ جس کے بارے میں بتا دی کہ ترک کا جرم ہے اس سے یہ شرف گھٹا ہوا ہے، جس کے بارے میں احتمال بتا دی، لیکن درست نے بتایا وہ سفیان نے یہ بات اپنی جیت کی آواز کے خلاف تھی۔ بارہ سال پاتل تم نے یہ نیا سوال ہے، کیا تم نے اسے کتاب کیا؟ ہم نے کہا ہاں۔ یہاں پر اب اسے رق نے کتاب کی نسبت سفیان وغیرہ کی طرف کی، اس لیے کہ دل کا قدم محسوس میں نہ بھی اپنی قوم سے اقتدار کتاب نہیں کرتا، اس کا مقصد کہ تم نے دین کر رہا ہے، کل پکانے کے تعلق یا کل تو ہر بین نہ ہو دینا رشتے دار دینا میں نام نہ دینا، یہ دسواں سوال تھا اور اس کا جواب تمہاری ان کی جنگ کیسی رہی۔ ابھی ستیاں کہنے لگا ہمارے اور تمہارے بین دن کی مثال دونوں کی سیکھی جیسے ٹی پر دور نکالنے والے اپنی اپنی گاڑی پر دور نکالتے ہیں ایسے یہاں پر بھی ہوا ہوتا ہے. نینانوں میں انہوں نے معلوم کبھی وہ باری کبھی تم باری. سراج الدین برقینی فرماتے ہیں کہ ابھی سے آدمی یہاں دسی سرکاری سے کام لیا اس لیے کہ بدرمی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ہوا اور عہد میں بھی آپ کی غالب لیتے کہ ان راوی کے لیے تبدیلی اور نافرمانی سے شکست ہو گئی تھی اور پنت میں برابر رہا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں کوئی کشا نہیں دیکھنے کی لیکن ان کی وجہ ہی بات ہے کہ وہ حضور قرآن مسلمان کامیاب ہوئے تھے لیکن تیرانداروں کے بات ماننے سے انجام ناکام ہو گئے تھے اور یہ جملاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود منحصر امام احمد ابو داؤد کی دنیا کا کہا یہ ہے اگر اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے بعد آتے اور ہجرت کے بعد جب آئے تو ہمارے یہاں آ کر بات کر کے اور اسی نے فرمایا اپنی ہلحر بہن ناؤ بہن سجا لیں الحر بہن ناؤ بہن سجال کے معنی جیسا کہ میں نے بتایا یہ ہے کہ جیسے تین سے بول نکالنے پر باری لگتی ہے ایسے بھی جنگ میں بھی ہوتا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ الحر مقد ہے اور سجال جمع ہے اور مبتدا اور خبر بھی افراد جمع میں مطابقت ضروری ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ الاسلام الحر میں الاسلام کی اس کا ہے اور بعض علماء نے جواب دیا کہ سجال سبھی کی جمع نہیں ہے جو دول کے معنی ہے بلکہ یہ مساجنہ کے معنی ہے جو بابی مقالت کے مسبت اس کے معنی عبارہ کے مقابلہ کال مانگا گا میرے تم تجارہ کافی دیکھتے ہیں کل کے وکیل مد اللہ وحدہ ولا تشری کی نہیں سے آپ وکر کے مانے کے آداب کی میں نے سلا کے شکر لفاظ وہ ہم کو ہم سے کہتے ہیں عبد اللہ اللہ اللہ اللہ کی عبادت کرے صرف نہیں کرو اور اپنے آلات طریق کو چھوڑ دو اور ہم کو سلا صرف اپاس سے رہتا ہو دیتے ہیں. سلا نماز صرف راست دل سچ بولی ہے. میری رائے کاری آئے گی اس میں بجائے صرف قصہ لفاح والی دعا سراج دن بالکل ہم تو آگے اسی کو راج قرار دیا اور وہ کہتے ہیں صرف کے ذکر کی چال ہوئے تھے صرف کے تمام دنیا کے اندر مطلوب اور محبوب ہے سب اس کو اچھا سمجھتے لیکن اگر اور بھی تو اس میں اچھی سمجھی جاتی ہے تو اس سے علاج نہیں آتا کہ شریر اپنی اس کا حق میں آفاق پارسائی سلا مرامتداروں سے اچھا تعلق رکھنا کپال ترجمان جب رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گیارہ سوالات کر لیے اور ان کے جوابات سن لیے تو ان جوابات ایک ناقد خبیر کی حیثیت سے اپنا تبصرہ ذکر کیا. لیکن یہاں شاید کی روایت میں جو دو چیزوں پر تبصرہ رہ گیا اور تبصرے کی ترتیب بھی سوالات کی ترتیب کے خلاف ہو گئی. یہی روایت آئندہ لحاظ میں آ رہی ہے تب سے جوابات کی ترتیب پر ہی اور سارے ذکر کیے گئے.